Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już niedziela, 14 marca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od poniedziałku zmiany w teleporadach nie będą stosowane w przypadku najmłodszych dzieci i osób przewlekle chorych. Ponad 80% nauczycieli, którzy zgłosili się na szczepienia przeciw COVID-19, dostało zastrzyki. Szczepienia pedagogów właśnie dobiegają końca. Nie tylko lata, ale pełni też funkcję informacyjną. Balon widokowy w Krakowie pokazuje stan powietrza w centrum miasta. Teleporady nie dla wszystkich. Jutro wchodzą w życie zapowiedziane kilka dni temu zmiany. Od poniedziałku teleporada nie będzie mogła być stosowana u pacjentów chorych przewlekle lub tych, którzy zgłaszają się pierwszy raz do lekarza. Podobnie w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie u pacjenta choroby nowotworowej oraz gdy dotyczy dziecka do 6 roku życia. Zmiany pozytywnie oceniają mieszkańcy Lublina, którzy mają różne, nie zawsze dobre doświadczenia z teleporadami. Będziemy mogli normalnie pójść, normalnie dziecko będzie osłuchane, będzie wszystko sprawdzone na bieżąco, będzie wiedzieć, co się z dzieckiem dzieje. Niektórzy lekarze już dawno przyjmują, bo jak lekarz jest zaszczepiony, to on już się tak nie boi, prawda? No to może wtedy pacjenta przyjąć, nie? A niektórzy idą na skróty, siedzi sobie w gabinecie, zatelefonuje, coś tam powie, nie? Zdalna porada lekarska obowiązuje nadal w przypadku, gdy u pacjenta podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. Ostatniej doby nowych infekcji zdiagnozowano w całym kraju 21 049. Zmarło 343 chorych z COVID-19. Dziś kończą się szczepienia nauczycieli przeciw koronawirusowi. Rozpoczęły się 12 lutego. W sumie zarejestrowało się 590 tysięcy pedagogów. Z danych sprzed kilku dni wynikało, że zaszczepionych zostało 81% z nich. Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku polska firma Mabion ma zacząć produkować szczepionkę na COVID-19 na licencji amerykańskiej firmy Novavax, poinformował o tym prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. W tym tygodniu powiodła się emisja akcji też Mabionu na giełdzie, więc firma uzyskała, o ile mi wiadomo, bardzo znaczące kwoty. Z polskiego funduszu jest to 40 milionów złotych i to liczymy na to, że pozwoli podwoić moce Mabionu i rzeczywiście ta produkcja teraz na przełomie drugiego, trzeciego kwartału będzie uruchomiona. Do tej pory zaszczepiono blisko 4,5 miliona Polaków, z czego ponad 1,5 miliona dwiema dawkami. W dwóch niemieckich landach dziś wybory lokalne. W głosowaniu wyłonieni zostaną członkowie Landtagu w Badenii-Wirtembergi i Nadrenii-Palatynacie. Już wczoraj media nad Odrą zastanawiały się nad możliwymi powyborczymi scenariuszami. W centrum uwagi znalazły się ujawnione ostatnio skandale związane z politykami chadecji. Niemieccy komentatorzy zakładają, że odcięcie się liderów CDU od, jak sami określają, kłębowiska drobnych aferzystów nie odwróci już sondażowych trendów. W Stuttgarcie zanosi się na wyraźne zwycięstwo zielonych, w Moguncji zaś na przedłużenie rządów SPD. W przeszłości partia kanclerz Angeli Merkel nie odnosiła w tych landach większych sukcesów, a jednak wyniki marcowych plebiscytów będą ważnym wskaźnikiem nastrojów przed jesiennymi wyborami do Bundestagu. Chadecy wyczerpali kredyt zaufania. Lobbing w polityce budzi odrazę, to się wizerunkowo od nich nie odklei. Wróży Süddeutsche Zeitung. Zdaniem monachijskiego dziennika afery w CDU mogą się okazać dla zielonych przepustką na szczyty politycznego Parnasu. W ubiegłym tygodniu chadeckim obozem wstrząsnęły 3 głośne afery. Kilku posłów naraziło się na zarzut wzbogacania się na handlu maskami ochronnymi i lobbowania na rzecz Azerbejdżanu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Poza prezentowaniem miasta z wysokości 150 metrów pokazuje też poziom zanieczyszczenia powietrza. Mowa o balonie, jednej z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Krakowa. Uzyskał on certyfikat Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w zakresie stosowanych piktogramów, wyjaśnił Marek Kufel ze spółki Balon Widokowy. Chmurki będą zmieniały kolory w zależności od stanu atmosfery i stanu powietrza. Zielone oznacza czyste powietrze, kolor czerwony – powietrze złe. Pokazywane dane pochodzą ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z ulicy Dietla, która jest najbliżej balonu i pokazuje stan powietrza w centrum Krakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym zachodzie możliwe burze. Temperatura od 0 do 4 stopni. Nad morzem dość silny, a w całym kraju porywisty wiatr. W niedzielę sporo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you. Polarny w tropikach. Witam w drugiej godzinie Polarnego w tropikach w Trójce. Zaczynamy przeróbką utworu z 1970 roku Funerale de un contadino, w którym głosu udzielił Ennio Morricone. Przed nami sporo house'owych brzmień, m.in. od Zuma Dionis, Raz O'Hara czy Nicolas Jarre. Pojawi się też polski breakout. Zapraszam, zostańcie Państwo ze mną do pierwszej w nocy. Questa fossa dove stai, larga poche dita, è il più piccolo conto che hai pagato in vita. Questa fossa dove stai, larga poche dita, è il più piccolo conto che hai pagato in vita. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. nobody. You need nobody. You have it all. You've come to an end. You need nobody. You need nobody. You've come to an end. Thank you. tropikach w Trójce. We'll be right back. It's my birthday, yeah. program Trzeci Polskiego Radia. W tle house'owy klasyk Love Got Me High od Terence Parker w remiksie Marka Romboya. Przed nami jeszcze dwa kończące utwory. Najpierw afrohausowy Mauwelele od południowoafrykańskiego Mze, tutaj w remiksie Manu. Zakończymy zaś przepiękną pieśnią na dobranoc. Jurema och Jurema, czyli niejako hymn w imię świętej rośliny Jurema, używanej w Brazylii w ceremoniach i celebracjach. Dobrej nocy Państwu życzę i do usłyszenia za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. W tropikach, w Trójce. Para eu seguir no caminho do coração. Foi lá na mata que encontrei.